وتعالى صلى الانفاق في سبيل الله مسائل بدی حصد صورت مبارکة کے اللہ رب العزت بیانور دا طریقے او خیل اچیو سڑے بسنگ مال لگئی دا کم مال نو لگئی کم بے نیت وی کنیت صحیح وی او مال حلال وی مداغی سنگ مثال لے او کنیت خراب وی او مالم حرام وی مداغی سنگ مثال لے پدی آیات مبارکہ کی هغه څوک ذکر کوي چې هغه د زکات د ورکولو د صدقې د ورکولو مستحق دي فرمایي للفقراء الذين دا صدقات د پاره د فقیرانو دا خبر او مبتدا محذوف او یعنی الصدقات للفقراء دا صدقات خیراتنا د پاره د فقیرانو دي الذين هغ فقيران احصروا في سبيل الله چا غیبن کړي شوی دي د الله پلا رکی لا استطيعون وسو طاقت لري غوي زوار بند سفر کولو د تجارت د پاره فل ارض پزمکه د احصروا في سبيل الله نسوک مراد لدينا مراد هغه مجاهدين دي چې هغه په جهاد کې لګیا دي د کافرو سره جهاد د سويف کوي او دا غي ټول اوقات په جهاد کې باندې هغه د مال د غټولو لپاره د یو ملک نبل ملک ته تجارت ته اوزګار لري دارنګه د فی سبیل الله نو مراد هغه طالبان دي چې د دین په زده کړه کې هغه مشغول دي او د دنیا غټولو ته اوزګار لري د دین مراد د غدو قسم خلق د جدید الله لار کې باندې یو مجاهدین یو د دین اسلام طلبا چې قرآن او سنت او د دین مستنبت علوم زده کوي او خپل اوقات شپه او ورځې په دې کې بند کړي اغه شان راغلی د روح المانی ذکر کړو تفسیر روح المانی کې وایي چلل فقرا رسول مراد ناوی وهم اهل الصفه رضي الله تعالى عنهم قاله ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دین د صفی غ طالبان مراد دی نبی علیہ السلام د مسجد نبوی سرا یو دالان او یو چبوتر جوړ کړي و چې پاغه کی د دین دا طالبان وو او دا به تقریبا 300 پوریو کمیدل او زیاتې دلوا او یستغرقون اوقاتهم بالتعلم والجهاد د دې ټول اوقات بند د دین په زده کړې او په جهاد وکانو یخرجون فی کل سریه یبعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم دایو په هارا دل د جهاد کې وتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلی غلا ک نور به سو کلو ک نه بدل الله طالبان خو بخا مخاو او نور به مرسرو نو د دین مراد دغه طلبا دي چې غي علم هم زده کولو او جهاد هم کولو الحمدلله دا اصحاب صفه او د وختونه ترو سپور چې امت لکله د جهاد په مسله راغله ناغه ته دینی طلبا وړاندې شي دا دینی طلباء د مدارس دینیو د امت مسلمه د پاره سرمایه ده د دین زکه دا د دین بوزغلی ده دا د دین یو بوزغلی ده او که د جهاد ضرورت راشي نو د عام مسلمانانو نه علاوه طالبان پاغي کی مخکی مخکی وي د سعید ابن جبیر رحم الله ندا قولم ده چې هم قوم اصابتهم الجراحات فی سبیل اللہ و ایدین آغا کسان مراد دی چرا اللہ لارت جہاد توتی و زخمون رسیدنی سوک بلاسو شل شوے سوک بخبو گر شوے نو مسلمانانو توی چونکی دے خودکار نووتو پا جہاد کی معذور شو نو دا خپل خیر خیراتو زکاة دی بی تورکا اللہ ویلی الفقراء اللذینا دا صدقاتو زکاتونا و خیراتونا دا پار دا فقیرانو حق کسانو دی احسرو فی سبیل اللہ چی بن کری شوی دی دا اللہ لارکی دائی ٹول اوقات پا دن کے بن دی لا استطیعون ضربن اغی وسو طاقت نلری دا سفر کولو فی الارض پزمکا کی پنیت دا تجارت یحسبهم الجاہلو د جاہل نہ مراد دے دے کہ اگر کس دے چی اگر تا علم او معلومات نہیں گمان کوی پدے طالبان و مجاہدین بان الجاہلو اگر نا خبر آد دوی دا حال نہ اغنیا آد مالدارانو چی دے دا حال نہ خبر نہ دے ناغو اجدا خو مالدار دی او دا مالدار خیال پولی کئی منت تعففی دا وجد نسوال کولونا تعفف پل مانا و روح المانی وی ترک الشیع والاعراض عنہ پری خودل دیوشی او مخڑو لاغین سرد قدرت و طاقت نداغی پراغستو بالی دیدے کی تی مراد تعفف سو یعنی ترک دا سوالو اے من اجل تعففهم عن المسئلہ یحسبهم الجاہل گمان کئی پدویبانے اغنا خبرد دوید حالنا اغنیا اد مالدارانو من التعففی دو وجد نسوال کولونا چیدئی سوال نکئی چاہتا لاسننی سی خپل احتیاج او فقر چاہتا نسر گندئی نو اغنا خبر وئی یر چیدئی سوال نکئی او دخلین جز فضر و باسی نا نو دا لکا چی مالدارو تعرفهم بسیماہم پی جنی بدویلر پالاماتو دبی دائی با پی جنی دائی پالاماتو چی دا حال نبی پتہ لگی چی دا فقیر دے دارنگی پتہ کی با خشوی عاجزی بای پکے تعرفهم بسیماهم پی جنی بدوی بسیماهم پالاماتو دبی او دا غی غلام علامی سے لکباز روایاتو کراغلی روح المانی ذکر کری چه نبی علیہ السلام بخلقو لمس کولو جمع بے کولا نتخر رجال من قیامهم فی صلاتهم لما بهم من الخصواص وهم اهل الصفا حتی یقول الاعراب ان هؤلاء مجانب نبی علیہ السلام بمس کولو نسکسان بور پسی پسف کرو غرزی در دلوگی دو وجنا او داغ تالیمان دو صفیو نو باندشان چھ براغلی ای بوئی ادا لی ولی دا نبی علیہ السلام و صحابہ چھ دا حال نے خبر نو آئی بوئی دا لی ولی دی اور غرزی دل دارنگ ابو حریر رضی اللہ عنہ دا صحاب صفو نلے دیو یا صحاب صفو کیا ویا کسان دا سیو چھ لیس لی واحد منہم رداؤن دیو دا پارم سادر نو دیو دا پارم سنو سادر مورتنو او دا دے تکلیف جوندے تی رولو امام قرطبی دغه شان روایتونه ذکر کړي ابو ذر رضی اللہ عنہ پاس اصحاب صفو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دی وای زم پاس اصحاب صفو او دا د مسجد نبوی سره غ دالانو چوس هغه چبودر جوړ شوی دا غ مدرسه و دی وای کنت من اهل الصفه ابو ذر رضی اللہ عنہ وای زم د صفی والو نو چکه ما خام بشو نمونگ بد نبی علیہ السلام دا کور دروازے سر راجمشو نو ہر صحابی تبے حکم کولو چی یو یو سڑے زان سر بوزج نو ہر چاب یو یو مل مبوت او پاتے بشل ساہل صفا لس کسان یاد دین کم نو نبی علیہ السلام کور کی چی بسوا بیرار نو ایمونگ بور سر ما خام اغر اٹھائیو پڑ نو کلچ بفارف شو نو نبی علیہ السلام بوی زئی پا جماعت کیو دشک ضرورت چیوی نو پا جماعت کیو دکی دل جائز دی دلتا امام قرطبی میں ذکر کری وی دئی کی دا جماعت کیو سیدل جماعت کی خوراک دا ضرورت دا وجنہ دے کو ور سره خوا کې د خوراک زیو او دود کې دو زیوی نو بیا به په جماعت کې دکېږي نه لکه یو سړی کور دی او جریدا کله دی او د په جماعت کې دکېږي نو دا د جهالت علامت لکه دی کې دار رواج دی اجرب وی لیکن روټۍ په جماعتونو کې پر ټول جماعت ګندګی راغې د آداب او خیال نی نو چې کله د روټۍ د خوراک زیشته او ضرورت نشتا نو په جماعت کې خوراکونه کول دا درست نه دی دا درست نه دی دارنګه دا مسلم ولکتا سورتی رسوا چې چون کې د مدینی انصار د کجورو خاوندانو نو هر سړی به د وس مناسب د کجوري سان درا پرې کا او په جماعت کې وزوند کړو جماعت طرفا کې بار نہ صاحب صفو کی جو بسو کو گیشو نہ ببر از ونڈا وام صاحب ان وی غو والا اپ خی پخی کجوری وقت رو غرزی دی ابیو پڑے پدی با نے دای گزارو باز کسان ادا سے سان جی روڑی چاگی کی بیکار کجوری وی نو اللہ دا آیات رولی گلو یا ایہ الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه بیکار بن راڑے بیکار بن راڑی نو داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو داد آغی طالبانو داد آغی سو طالبانو او دغ طالبان مجاہدینمو قرآن بیزدکولو دین بیزدکولو او اکثر پدوی کی داسی دی چی دا شہادت پا مرگ بانی مرشوی یحسبهم الجاہل گمان کئی پدوی بانی نا خبرا دا دوی دا حال نا اغنیا ادمال دارانو من التعفف د وجد نسوال کولنا تعرفهم بسیماه پی جلی بدویلر پالامات دبی لا یسألون الناس سوال لکی دید خلقنا الحافا الحاف الحاح توی او الحاح دی توی چی چانا سوال کیا دیکھ لک رانی ولی چی ترا غیر پریزم نچی سدرا کری الحاح دی توی او دیدے کہ الہاہن دارنا سب بنا بر مصدریت تے یا بنا بر حالیت تے یعنی سوال لکی الحافا اے حالکونہم ملحفین چگنی چا سر دی ان خلی چی خام خواب منترا کے او دے الہافن مانا داموا چی لا یسألون الناس الہافن اے اصلا بالکل سر سوال لکی کہ حاجت ور لدیو کندے ور ندائی پہ اس طریقے سر سوال لکی وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير او دے کہ گورا داوی بلا ضرورت سوال حرام دے او دے ضرورت سر سوال کول شریعت کی جائز دے او بعض علماء دا آغی تفسیر ذکر کرے چہ کلے یو سوی تا سوال جائز نہ دے او کلے بورت سوال سوی دا بورت جائز وی دلا یسألون الناس الحافا یوما نا داوا یعنی لا یسألون البتتا دی سوال بالکل نکئی دی سوال بالکل نکئی تیرے کہ امام قرطبی دا ذکر کری چلے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے تپوس شو امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے تپوس شو کہ سوال کل حلالی گی وی علی سوال حلال دی چی اسری سر دور سنی چه دے غرمو خوری سارو خوری ماخام خوری او دمر کوی چه دے سارو ماخام خوریشی نو سوال ورته جائز ندے سوال ورته جائز ندے او که او سڑی سر دمر نشتے چه سارو ماخام یوشی نو دل بیا سوال کول شرم سے شیرے دا ورته جائز دے او درست دے ورته دارنگ علماء دا بلی کلی چکل ازام دا پارنی نو بل دا پار دیم سڑے بیا سوال نکئی ہاں وی بل دا پار تعریض کولشی آپ اشکولشی دا کمزور دے دا غریب دے دا تدا حاجت دے لکا نبی علیہ السلام دا سکارو نکڑی چی دا بل دا پار پا دی طریقی بانی ترغیب ورکڑے لکا سکسان رال الفیدلو پخپوی سنو بربندو اگیو نو نبی علیہ السلام وی پا دیوانی چی دا چاوز کی گی تصدق و خیراتو کئی او د دین علاوه چې کله یو سړی ته ضرورت نشتا او د سوالو کو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سړی سوال کوي او پورز د قیامت باندې راشي فورز د قیامت باندې راشي او بلا سو وجه سوالو نکړي نو دا غ سوال اثرات دې پدی مخ کی مخ دا دو کې بیوی غوخه بیلی او نور برانی دی وی دا بس پسلو بلا ضرورت سوال کول حرام چې دې سړی سار او ماقام د ټیکال بندوبس وی نو دنا سوال کول شرم بیا څه شه دې دا ورته ناروا دی دا ورته حرام دی او درست نه دی. نبی علیہ السلام فرمایلی من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه ابو هريره او خرجه مسلم نو مسلم شریف حدیث سے ابو هريره رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام فرمایلی چاچ خلق نہ مال غخت ضرورت دی شبل کے مال ڈیرو لے مقصد دے نو دے سروٹ کی غواڑی دور سروٹ کی غواڑی دخوا خدا کا سروٹ کی زان لڈے رئی او کمئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لی دا حدیث امن مسلم شریف دے وَإِلَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجِي مُضْعَةُ لَحْمِلْ ابی شئی کی او سرے سوال کئی نو اللہ سر اب ملاوشی او د دپ دی مخبان بد سر غحباتی دے تشڑو کی بھئی شڑو کی بن بلا ضرورت سوال کو لسی دا شریعت کی حرام و ناروا دی او دے لوی صفت ذکر کو چی دے لک ضرورت تے ام سوال نکی او کو ورتن ندین ام سوال نکی لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دے خلقنا الحافا یعنی بلا حاجت او دے کہ علماء دام ذکر کری گورا یو سوال ونی یو اشراف علماء لکلی اشراف النفسم حرام دے اشراف النفس توئی نے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ داغی تفسیر کرے و امام قرطبی وئی چہ نہ خبر ادا سر اشراف و لغت کی وئی سر پور تکول لا لکس چال ستم کے سر ور پور تکی جر زم حاضر مالم ضرورت شتا نو سر پور تکول او دا سی خبر کول لچاڑوان لے چہ غستا دا زرد حرس پت ورتو لے چھ چرا مثال پتور د زکات میاشتا اوزم قرض دار مالم ډیر حاجتو ندی یعنی پس طریقې اظهار د دې کې چې دا سره ځان تمایل کې دې ته اشراف وي دا اشراف النفس دا حرام دی. یو داسی وی زړه کې ځنه وخت هم راځي او په خلی او په اندامونو سے اظهار نه نچون کې دا وسوسه په درجه کې دا سړی په اختیار کې نه او لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې زړه کې تما دا لیکن ظاهري په خله سنوي او په افعال باندې داسي انداز دنه جوړ کړي چې کنه خپل حال نسو خبره نو دا په اشراف النفس کې ناراضي دي صحیح قول مطابق او چې زړه کې تما دا او په جبا په لاسونو باندې مونږ د زړه د تمه اظهار کې چې او سره ځان ته په سي طریقې مایل کې نو دې ته اشراف النفس وې دام حرام دي دام حرام دي او دا سی مسئلہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لی چی چال سا حاجت و ضرورت و تکلیف راغے او دا خلق و پزے اللہ دے پیش کو نو رب العالمین بزر دا خپل طرف نمدت و نصرت رو لی گی یا زر یا پس او کلک خپل حاجت و احتیاج دے خلق و لڑوان دے کو ناغ حاجت بیا پورا کی گی نا او یو ذل چی دا سوال دروازہ کو لاؤشی نو بندہ اصل کی مڑی گی دا اللہ پور کو او د بند په ورکړه باندې کار نکي بلکې هغه ته به بیا خلوازه کړي بیا به دی وازه کړي نو سړی استغنا حاصلېږي د الله رب العزت په ورکو باندې بند کو سمره درکی بند کو سمره درکی نو پاغه باندې نورم د سړی احتیاج سی واکي و ما تنفقو من خیر او هغه چوله گوي تاسو من خیر د سمالنا فان الله به علیم بے شک اللہ رب العزت باغبانی پوہ دے گرے سب فرمائی للفقراء الذین صدقات و خیراتنا دپارد فقیران دی الذین حق فقیران احسروا فی سبیل اللہ چبن کڑی شویدی دا اللہ لارکی دا اللہ پلار کی بنکڑی شوی ادا مسئلہ علماء ذکر کرے وہی دا چاپ ازرکی چی دا قرآن و سنت علم وی نو د دې علم اثر ثمر او باسی مشکار شریف کی حدیث عمر رضی اللہ عنہ تپوس کړو چې دا د علم نور او رڼا د زړه نصر او باسی وې تما یو لتما بلتما بلتم دین دار علماء لیکلی ککل عالم او طالب او دیندار سره وای چې د قران او د دین په ذکر الله او جنت ملاوی دا سوای موږ کنا نو که په قران او دین باندې الله او جنت ملاویږي نو په دې باندې دنیا کې هغه ټوکړه روټه یې ملاویږي او که یو سره قران ذکر او ذکایې او د دې پیدای یقین نشته چې په دې مالا الله ټوکړه روټه یې راکړي نو دې چې وای چې الله او جنت په ملاویږي دا خبرم د درسته نه چې الله په ملاویږي جنت په ملاویږي نو دنیا کې یو ټوکړه روټه یې الله د خپل کتاب خادمان لور کوي او که دې ځان رسوا او ذلیل لیکین او الله دې چاړواد دې رسوا کوي او ذلیل کوي نا للفقراء الذين دا صدقات د پاره د فقیرانو هغه کسانو دي او سرو فی سبیل الله چې بن کړی شوی دي د الله لار کې لا یسفیعونا وسو طاقت نلری ذربن فی الارض د سفر کولو فل ارض پزمکا کی یحسبهم الجاهل گمان کئی پدویبان نا خبر ددوی د حالنا اغنیا آدمال دارانو من التعفف د وجد نسوال کولونا تعرفهم پی جنب دوی لرب سیماهم بالامات ددوی لا يسألون الناس الحافا سوال بن کید خلقنا بالکل یا بلا ضرورتا او بلا ضرورت سوال حرام دے او دا مسئلہ دا ویو سوال کلی بلا ضرورتا او تم لرل دن دا حرام دی یو دا دے چی اسی بیس زرکی اللہ چالوا چلو تاثر تاونو عمر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام رو گختم او مالے ویچرا شدا والا نما ورتے دا اللہ حبیب ما نہ زیاد کمزوری لو ورکا او زما گزارہ کی نو رسول اللہ اور ٹھلوی گورا یو شی غواڑ ما تمے مکوا او چی چال زڑکی اللہ واچے نو ابرت کین دا وی دیر لوی خیر او برکت والا شی چستان پ خیال کی دی نہ دی پتم کی دی یو انسان تا اللہ زڑکی واچو او اغا تعالی درکئی نو دی رت کول پ شریعت کی حکم نشرا برت کین دی کی خیر و برکت سمرچ یو مال چا بلا تما و بلا حرس و آغستو نو دا اللہ حبیب ویلی دی کی بخیر و برکت او کل چی دی تما و لرل حرس دی و لرلو نو کدا کوٹا دکشو خو خوشحالی بدر لپکی نی خیر و برکت بنی انجام بدی دی عزت نی بلکہ رسوا کی گی و ذلیل کی گی بپی وما تنفقو من خیرن او حاغ چی لگوئی تاسو من خیرن سمالنا فإن الله به عليم بیشک اللہ پاغی بانی پوہ دے الا مسائل بیانول شل دی آیات مبارکہ کی فرمائی الذین حوکسان ينفقون اموالهم چلگوی خپل مالونا باللیل دشپی والنہار او دورزی دشپیم مال لگئی او دورزم لگئی او چون کی دشپی پا لگولو کی اغمال لگول پا پٹی طریقی دی او پا پٹا مال ورکول دا سرگن بہتر دی نو زکا دلیل ذکر مخیو کو اللذین حقا کسان ینفقون اموالهم چی لگوی خپل مالون باللیل دشپی والنہاری او دورزی سرن پا پٹھے ورکی وعلانیتن او پخکارا او پا سرگندہ چونکہ پٹ ورکول دا سرگند و نافذل و بہتر دی نزک سر مخکی کو او علانیتن ورپسی کو فلہم نددوی دا پارا اجرہم اجر او بدل ددوی بی عند ربہم پنیز درب ددوی ددائی دے مال لگولو بدلے با اللہ دوی تور کی ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی او دے یر تعلق داد راتلون کی حال سروی زن کدن کی بیرنی، قبر کی بیرنی، میدان د محشر کی بیرنی. ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن. د حزن او د خفقان تعلق داد تیر شوی سره، یعنی زن کدن کی بدئی دنیا پر سرمان نکئی، زکا اعمال بیکڑی ایمان میں روڑی، قبر کی بارمان نکئی، میدان محشر کی بارمان نکئی. ولا خوف النبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی بی غمجن. بعض عالمان لکری چی دایات داری رضی اللہ تعالی عنہ بارکی نازل شد و یہی سر یو سلور درہمو، یوی د شپې د الله پلار کیول غولو او بل د ورځې دارنګ درې می پپټ ورکو او سلور می پسرګند ورکو. دیکي سلور حالتونه ذکر کړ، چې مال د شپې لګی نو د ورځې لګی، دارنګ مال پپټ لګی نو پسرګند لګی. دې دې پوری رب العالمین د هغه خلقو ذکر کولو چ سوک دا اللہ رب العزت پلار کی مال لگئی. اس دا خلق ذکر کئی چ اگئی مال خو خود نہ لگئی بلکہ داغی بالمقابل سودی کاروبار کئی. فرمائی الذین ہا کسان یاکلون الربا، چ اگئی خری سود والا مال، لا یقومون ندئی بنرا پورت کیگی پورز د قیامت د قبرونو نا. الا کما یقوم الذی مگر پشان درا پورت کی دو دھا غکس، الا کما یقوم الذی مگر پشان درا پورت کی دو دھا غکس. زکدا ما پکما کی مصدریہ دا نو یقوم پماناد مصدر وانے گرزولے. الا مثل قیام الذی، الا کما یقوم الذی مگر پشان دو درے دو دہا غکس، یتخبطہ الشیطان من المس، چلی ونے کڑے وی گڑوٹ کڑے وی غلرا شیطان، یعنی پیریان من المس دو وجد لی ون توبنا. اصل کی خبت ستوئی نددی مجرد دباب نصور دباب زوربہ یزرگون رازی، خبتا یخبتو، خبتا یخبتو دیتا وی چھ پی در پی او سڑے وی او گزار پکے، لگاتار گزارونو توی خبت. روح المانی کی وی وتخبتو یعنی تفاعل، دا باب تفاعل لے او پمانا دفعل دے یعنی دا مجرد دے، او اصل دا خبت مانا سوا وَأَصْلُهُ ضَرْبٌ مُتَوَالٍ عَلَىٰ أَنْهَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، پے در پے وحل پا مختلف طریقوں سر. بیا ہر اغا گزار چی غیر محمود وی ناغیبان دی مجازن اطلاق کی، نو خبت خپل ماناوا لگاتار یو سڑی بانی گزار رکول. او خبتا یخبتو پمانا دسر آزی کی او سڑے لیونیشی دیوانشی، او مس مانا ودی دے کی جنون. وی مس سر رجلو فہو ممسوسن، چکل پیریان پی کینی او لیونیشی من المس دوجی دو جنون نا. نمانا دا آیات داوا اللہ کما یقوم اللذی ستخور بد قبر نپرز دا قیامت نرا پاسی مگر پشان درا پور تکی دو دا غکس، یتخبطہ الشیطان چی دیوانا کڑے وی اغلر پیریانو. دا الشیطان مانا دے دے کی الجنو، چی دیوانا کڑے وی اغلر پیریانو من المسی دا وجد لیون توبنا، یعنی حاغ لیونی شکل کی برا پور تکی، لکا دنیا کی باز لیونی دا لیون توب دا وجن کاغروانوی، او دلی ونتوب دو وجن کل غرزی کی کل راپورت کی، سدخور با پدا سی طریقی دا قبر نراپورت کی. زکر دنیا کی دزان لیونے کلو حلال و حرام و تین قتل د چا تکلیف او پریشانی او بیماری او مصیبت تین قتل بلکہ مقصد پسود پا ذریخ پلے پیسے حاصلولو نزان دنیا کی لے ونے کڑو دے توائی جزا من جنس العمل لکا دنیا کی دزان لے ونے کڑو نو پاورز د قیامت د قبر نبا دلی ونتو پا شکل کی راپور تشی دلی ونتو پا شکل کی براپور تشی زکا دنی کو آمالو راپور تکیدو بجدا اثرات بھی نو دناکار آمالو بجدا لاؤ نسود خور بدلی ونی پا شکل کی دا قبر نرا پورت کی او دا آیات دا دی خبر دلیل مو چگور پیریان پسڑی کینی او تکلیف رسے دا دینا انکار نوکڑے مگر معتزلو لکہ بازی جدید ذہن والم دا وی چرا دا خبر آسے دا چگنی پیو نارینا یا زنانبان پیریان کین آستل پیریانو ایرولو تکلیف رسے نو دا دین انکار کڑو معتزلو او دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چیاو پیریان کینی تکلیف رسے او دا غید اللہ دے کول دا پارم شریعت طریقہ کھولے دا نچے باز خلق بیا گنداو ناکار پیرانو پسی گرزی وی دا سر پیریان دی دا سر خاپیری دی دا غید اللہ دے کول دا پارخ پل قرآنی او دا سنت طریقی مطابق علاج دے نگور پیریان کینی تکلیف رسے او دا غید تکلیف رسول وجہ زن اوقاتو کی دے انسان خپل جہالت وی او ناپوہی وی دا نبی علیہ السلام فرمائی لی مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چکل دا ما خام دا اول تیار را خورشی نماسمان پکورنو کی بن گئی فَإِنَّهُ وَقْتُ انتشارِ الشَّيَاطِينِ دا وقت دے د خریدو د شیطانانو د شیاطینو د خریدو وقت ته کله چې بیا ما خام ازانو شی او تیار خورش نو بیا خیر د کما شومان ګرځي او دغه وخت کې دا شیاطین کم مشرکان چې نور ته سجده کوي نو د نور د پریوتو په وخت کې مغرب طرف ته د نور لمخامخ ولاړي چې دا کم مشرکان د نور ته سجده کوي شیطانان وای چې مونږ ته هم سجده راشي کلچ نور پریوزی نو دا شیاطین خپل مقامات و تزی نو بس روان سی وی پلار نظری وقت معشوم نو گزار و باسی وی ارائی او تکلیف ورت و رسائی نبی علیہ السلام وی دا اول ما خام کی خپل معشومان سنبال کے نو پیریان کینی تکلیف رسائی دا دین انکار کول دا بدعت تے او دا بی دینی دا او دا دا معتزلہ و مسلک تے دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چیاو پیریان کی نی او تکلیف رسائی او دے بارہ کی گن روایتوں نے دی چھ انشاءاللہ غبا سوال ذکر کو او اوگت رمضان شریف اگر درس کی مو ذکر کرو چیدا پیریان زنی وقت معشومانو لتکلیف رسائی زنی اوقاتو کی اکثر داسی وی اگر علاج مونگا خولے ہو چیدا دا طریقی اختیارول پکار دی بیا با پیریان تکلیف نرسائی خاص کر گورا او دسمات لسڑے کی نی ناغ مسنون دعا دزدکی چی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث نبی علیہ السلام فرمائے لی دا دا او دسمات زیونہ بیت الخلا چورتوئی چونکہ دا دا گندگئی زیونہ دی او دا شیطانان او دا پیریان او پا طبیعت کی دا گندگی او پلیتی دا نو دای پا دا غزے کی راجم اوی کلے اسڑے او دسمات تکینی او سنت طریقے مطابق دے مسنون دعا ونوئی نو دغ شیاطین یو یری او دا پکینی او تکلیف ورت اورسے تکلیف ورت اورسے او کلے کہ اسڑے دغ کلمہ وے نبی علیہ السلام فرمائیلی وے دا د پیریانو او د دی بنی آدم د عورت او د بدن پ منس کی او د پیریانو د سترگو پ منس کی پردہ جوڑش کما سنونی طریقے سره اسڑے او دسمات تکینی او اغا مسنونا دعا وی نو بیا دا پیریانو دا یرولو سخترنی او کنا دا طریقی نیز دا نو بیا پیریانو ہوئی رئی او دی بارکی گن روایتو نراغلی لکا دی بارکی زمون پخوانو لماو کیو کتابی لکلیو احکام المرجان فی احکام الجان. دارنگی اس دادا عرب و عالم دے نغلی کری اغا کتاب لکلے السارم البطار فی التصدی للسحرۃ الاشرار. اور دارنگی بل کتاب لکلے وقایت الانسان من الجن والشیطان. نپاغے کی دار روایتوں نے تفصیلا ذکر کری چی پیریان کی نی او دا تکلیف رسے سود خور با پدا سی طریقے دا قبر نرا پورت کی او کلا ناکلا گورا دا سی وی دا پیریان چی کی نی ناغا پا مختلف جبو سر تکلم کئی آلان کی اغا جب اغا تمخ کی نورزی منکلی کی خپل او سر والد سے براغ وراش راغ لب پیریانو تکلیف دے آلان کی اغا لٹک فارسی نورتلا او دا سی خکل فارسی وی بیا قرآنی طریقے سر دم درود میں بواچول واللہ رب العزت خکو او اغا علاجم اغا آیاتون دا عرب و اغا عالم لکلی چی دے سر دا جناتو دا سحر دا جادو اغا اثرات سکی دا ټول ختمی جی. دی آیات مبارکہ کی دا سود حرمت ذکر کئی او دا سود حرمت دے بارکی گنڈ روایات راغلی او سود ستوئی امام قرطبی دے دے کہ راغی پورا تفسیر ذکر کرے. ہر مسلمان تا پکار دی چیزان دا سود دا مسئلے نا پوہ کی او داغی نزان و ساتھ گورا یو ربا لغت کے سلوئی لغت کے ربا مانا دا مطلق زیادت او دا دا ربا یربو دا باب نصر یا نصرون دے ربش او یربو اذا زادا ربا وی لکی گی زیادت تا پا لغت کے او دا شریعت پا عرف کے امام قرطبی وی او بے دالی کلی چی گورا یو دا ربا یو دا ربا اغا آم مانا دا چی مطلق رباوی نو گورا ہر کس بے حرام تا رباوی یو ہر ناروا کار لکا چا رباوی نو دا دا ربا مانا یا آم دا مطلقا خبر دا او کل شریعت دا مقید کڑی نو کم علماء چی لکلی چیر ربا مطلق دا ناغی کی ہر کس بے حرام رازی نو ہر ناروا بے آ ناروا کار لکا رباوی نو دا پدغ اعتبار سر رے. یو ربا شرعی دا یو ربا شرعی دا نو دا پا عرف دا شریعت کی دو سیزونو توئی یو دا دے چی سیوا والے راشی بل دا دے چی نیٹا پکی راشی لکہ زمان دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اصول لادی چی ربا پا ہر غشی کی راوی چی اغا دا مکیلاتو او دا موزوناتو نئی یعنی یو شے پی مانا کی گی او وزن کی گی نو پدی کے برے بارا دی ورک جنس یو دے لکہ غنم پا غنم و خرسے نو پدی کے سیوا والم سود دے چی مثال پا طور تے یو من غنم ورکے وغدر لدو سیراو یو من در کئی دا سیوا والے دام سود دے او کدی کی نیٹا رالا نو دام سود دے لکا من غنم تاور کل خرسولو لپارا او آوائی زب دورا زی پس من در کو نو پدی کی گورا برابر والے خوراغ خو نیٹا رالا دے نیٹی سرم سود را کوئی گئی پا خبر بانے نو دے امام سے بسول دادی چی کم شے پی مانا کی گی او پتول کی گی پدی کی سود را زی یو جنس چی دے یو جنس دے نو پدی کی سیوا والیم سود دے او نیٹم پا کی سود دے او که جنسونه بدل شول لکه جوار په غنم خرسه نو که دو من غنم په من جوار او اخلی نو جایز دی خلاص پلاس او که دا کی چې ته دو من غنم ز در کوم او ته به مال یو وخت پس من جوار راکې نو د دې نیټه د وجنا پدې کی سود راغې د دې نیټه د وجنا پدې کی سود راغې ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای الذهب بالذهب والفزة بالفزة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء. نبی علیہ السلام و اسرزر پسروزر و خرسول سپین پسپینو غنم پغنمو اوربش پوربشو کجوری پکجورو مال گا پا مال گے سرا برابر پا برابر لاس پا لاس چاک زیات ورکل یا زیات غختل نو د سود کو او ورکون کې وغستون کې د سود په ګناه کې برابر دي. ورکون کې او وغستون کې د سود دا په ګناه کې برابر دي. او دام د چې یو جنس وي نو پاغي کې ردی او کرب یو شانتی وي. لکه کجورو کې اقسام دي، نو که خې کجوري سوکرا والی او یو سیر په داغینا په کمی درجی کجورو دو سیر خرسی پڑی کم سود راغی. لکه حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ راغلو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سوکل سکجوری راڑے، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته ہوئی چې د خیبر ټولی کجوری داسی دی غوی نن اللہ حبیبا داسی خونری، بلکہ ما بد دین یو سوار آواغستو دو سوا آبا میرا آواغستل نو پاغ خو کجورو پا یو سوا آبا می بدل کن، دا اللہ حبیب ورتوی دا جائز نی. بلکہ تک داوی چی پا دی خو کجورو بانے اغ دین کمی درجی والا والم نرنبی دا خوب قیمتی کجوری خر سکا دا آغی پا پیسو بانے بیا دا آغی ناغ کتا مرتبی والا والا. یو جنس کی کم مختلف انواوی لکا غنمو کی قسمو ندی پا کجورو کی قسمو ندی، نو دا پا شرعن یو حسابی گی. یو خسو ندا یو بد سو ندا خودی دوار سونی دارنگی سے چاندی بلکل خالص ادا او سد آغینا پا مرتبہ کی لگا کم ادا کروالی کی او پا شریعت کی دوار یو برابر دی، نو دیکی پا کمی زیادی بانے سو خرسو لینش. او دام دا یو جوڑ سو نوی نو یو بلکل دا غشان ٹوٹا پرتا دا، نو که یو سڑے داوی جی دا جوڑی دو دا پیسی دی نو دا با زیادت سر پا دی نا جوڑا سونے بانے خرس کم پا دی کم سر آزی پا دی کم سود رازی. ازا که نبی علیہ السلام فرمائی لی دا حدیث ہم نے چی دا اللہ حبی فرمائی از ذہب بالذہب تبروها وعینوها والفزت بالفزت تبروها وعینوها، وی سرزر پس روزرو خود سروزرو ٹکڑی و عین ها و داغین جوڑ شوی سامان دا با پا وزن کی برابر وی. او کنے و سڑے وی چی دا جوڑ در دی وزن کی بلک کمیو کو او آغا کم چی جوڑ شوی نن آئے کی با لب سو کو پیسو کی سواوالیو کو، نو پدی کی سود رازی پدی کی سود رازی کم از کم چون کی نن دور تقریباً دا سود دے، نو هر چال پا کار دی چی پدی با نزان پو کی، خاص تر آغا خلق چی کم بازار تر روزی. او دې کې امام قرطبي ذکر کړي وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا الا من فقها والا اكل الربا. هغه وخت عمر رضی الله عنه ویلو د نن او دغه زمانه نسبت لټوي، عمر رضی الله عنه بازار تروته ویلو وی تجارت نه کوي زمون په دې بازار د مدینه کې مگر هغه سوق بکای چې غزان په دین پوا کړي او که پا دین پو حانا دے و دے وی چیز تجارتیم و الا کل الربا بیا بسود والا مال خوری او پتا بورتا ندے پیگئی پا خبر دا دا حاغ زمانے خبر وی زمونگ دے بازار لچی روزی نو یا خوبے پا لین دین پا خرسول و غستو زان پو اکڑے او که دا سینی نو دے وی چی ما حلالو خوڑلو خوڑلے ویسوی خوڑلے ویسودوی دیو جن زان پو یول پکار دی. کم از کم ہر خبر کی دیو مستند عالم دین نہ تپوس پکار رہے، دیو مستند عالم دین نہ تپوس پکار رہے. زکد سود دیر لوی گناہ دا ورا دا بانڈو نا بیمی دا ٹول سودی کاروبار دے. تاسو گرئی پلوی لوی گیرو وانے سرا دین جے اسلام داوی کو زمون پزایونو کی سودی کاروبار کیگی او پاگے پروا نہ لگ اور اخلا کی تو گورا علی او باقاعدہ صلات حاجت کئی چے اللہ زما بانڈ رو بس صلات حاجت کئی دعا گانے غواڑی چھ زما بان روبا سی بیا پاغی بانے کسما کسم کارون کئی نو دا کارون سشے دے دا حرام دی و ناروا دی. ابن کثیر دے دے کیا غر روایتو نے ذکر کری کم چھ نبی علیہ السلام دا سد دا حرمت بارکی ذکر کری. نبی علیہ السلام وی پشپید معراج بانے زپدا سے کسانو تیر شم چھ دا آغای خیٹ دمر غٹی وی کل بیوت لکلوی لوی کورونا چیوی فی حل حیات او پاغی کے مارانو او دا بار نخکار دل نماوی من هاولا یا جبریلو چونکہ نبی علیہ السلام عالم الغیب و حاضر ناظر نی ماوی جبریل لا سوک دی نراتووی لشل چی داغ ست خوار دی چی دنیا کے وی ست خورو. دارنگی دا روایت ام ذکر کردے گردین لوی گناہ بسی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د سود صد پاسه او یا گناهونه دي او پکې ټولو کې معمولی دادا چې او سره د خپل والدې سره بدکاری وکړي کوي په خبرو دارنګ دام روایتو کې راغلي چې یو روپۍ د سود د 36 مرتبه بدکارای نه زیات خطرناک دی یو روپۍ چې سره د سودو غټي نو د دې دومره ګناه دا چې یو پل 36 مرتبه بدکاری کا او یو پل دا یو روپۍ کا نو دا خطرناک دی او نبی علیہ السلام فرمایلی اخر زمانہ کې دا سه دور براشي چې دا سه سړې به پاتې نشي چې اوبد سود کاروبار نکړي او که څوک نکړي ومن لم یاکله ناله من غباره یاتی علی الناس زمان یاکلون فیه الربا را بشیر الله حبیب وې په خلق یو زمانہ چې خلق به پاغي کې سود وال مال خوري وې له شل ټول خلق نو دا الله حبیب فرمایل کو سو کې نخري نو د دې سود غدوري مړي ورسي هغه خلکو سره به ناز تپاس کوي چې هغه به سودی کاروبار کوي نو د دې هغه اثرات به دې ته ورسي د دې هغه اثرات به ورسي او نور صورتونه دي چې هغه په سود کې داخل دي او عام دې بازار کې خلک آ کوي لکه دې وکي امام قرطبي دا غي ذکر کړي او تفصیل کړي بيع العين ورته وایي دا په دې بازار کې عام رواج دي نو دام باز علماء زمونږ په فقه حنفي کې دا د مکروهات او نارواو بیع نه دي او بازي امامانو په نسبانه دا په سود کې دي دا بازي او امامو په نسبانه دا څه دي او دا روایت دي کې امام ابن کثیر هم ذکر کړي او امام قرطبي حجون کې احکامات ذکر کړي ناغ په ډېر تفصیل ذکر کړي دا حدیث داری قطنی ذکر کرے عالیہ بنت انفع وی چیزا او ام محبہ مکی مکرمی تلاڑو نوردن نشو پا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ والی تا دوارا زنانا وی منگا وردن نشنو سلام مو پیوا چولو ام المومنینو اتاسو دا کم زین ای نو منگ ورتوی منگ دا کوفی نراغلیو بیا ورته وای دغه ام محبه وچ یا ام المؤمنین وی ام المؤمنین زمایا و وین زوا او ما غف زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ باندې فات سو درهم خرڅ کړو چې دا ودی دی نیټه پورې راکې او فات سو می خرڅ کا ناغل د پیسو ضرورت شو انه اراد بیعها اغه بیا ویزی خرصو میرا زمان نقد پیسو له ضرورت ته نمات نه واغستا پشپک سو درهم نقد ویږي په خبره باندې نو مل مومنین وی را متوجه شو فقالت بئسما شریت و ما اشتریت وی ډیر بد ده هاغه چې تا کم شه یعنی خرص کړه دی واغسته دی دی او زید ته زما دا خبر ورسوا چه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الا یتوبا دغه خپل جهادونه چې د رسول الله په مرګرتیا کې کړي ټولې برباد کل مگر دا چې دې توبه وباس یعنی دا سه بیا دې نه کوي دا سه بیا دې سن کوي نه کوي دې ته بیا ول عین وای او بیا دې تفسیر ذکر کړي دا ابو داود شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي اذا تبایعتم بالعینا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ وای چې کله تاسو بیا لعین شروع کوي نبی علیہ السلام وای او د غوانو د زناورو لکایونی سي یعنی تجارتونه او کسبونه او ایوي او کاروندې شروع کوي او خوشاله شي په فصلونو جهاد فریزي نو ذلیل خلق با الله پتا سو مسلط کی او دا ذلت به ترغیل رکی نا تر تو شتا سو دین ته واپس شوی نه بیا امام قرطبی وای چې بعض محدثینو د بیع العینا تفسیر کړي و یا غدا دا چې ان یبیع من رجل سلعه بثمن معلوم الى اجل مسمى خرص کی پیو سڑی با نے سامان پ پیسو معلوم تر فلانی نیټه پوره چه دا مثال پتور کتاب میں پتا خرص کو دو میاش کے پس با ما تسکے ما تا با مثال پتور سل روپے راکے او بے داغن والی پا کم دا پیسو حاغا چه خرص کرے چرتی اس پا نقد خرص ہے نو دا کا پا 500 روپے راکے نو نو پا 500 روپے میں واغستو اغلی اللہ سولا 500 ورلی او زما پی سل روپے شو دی بازار کی او دی ماحول کی کم چدا نیکان نیکان دی نو دا غی لین دین دا طریقہ دا دیتا وی بیو العینا دا پا شریعت کے ناروا دا امام قرطبی لیکلی کل پا منس کی درہمگڑ راولی نو ایدا اگر چی پا کراہتا و نراوا والی کی دا غبلن لگا کم دا او بہر حال دام ناروا دا زمونگ دا فقہا و اقوال پا دے کی بازی مسترب دی و اللہ ما شامی لیکلی چی دا بے اپ شریعت کی سشیدہ دا ناروا دا دارنگی فتح القدیر لیکلی چی زمونگ دا ایمہ و دا بازی اقوال و نخلق لدو کوا کشوی و صحیح قول دا دے چی بے العین صدا دا ناروا دا دا بازی علماء و پنیز دا پسود و پا حرام و کراغلی دا عام رواج دا دی و یر زمان خو یو لاک روپی کرزا پا کار دا نو ایزا دا گاڑی دی پا دو لاکشو بے بل روستے انو پاگی پا یو لاک خرز کی مغل اللہ سولے یو لاک ورشی او دا دی پی دو لاکش دا بازی خلکو چا پا منس کی ٹیرون روستی سو کو یر دا ماچس دبائی پا منس کی گاڑش پا دی ترتیب سر دا لین دین کئی دا لین دین پا شریعت کی ناروا و ناجائز دے دا آیات تفسیر بے انشاءاللہ بیا ذکر کرو فرمائی الذین حاکسان یأکلون الربا چی خوری غی مال دسود او دلتا تے مراد اغسطل لی اکل پا مانا دا اخذ دے خوچون کے دسود دا مال دا اغسطو غد مقصد فراد دے نزکے دا اخذ نتعبیر کرے پا اکل سرا الذین حاکسان یأکلون الربا چی خوری سود والا مال اخلی سود والا مال تا کما یقوم الذی مگر پشان دا پورتکی دو دا حغکس یتخبطه الشیطان پروند تخبط مانا در تتیروا چدا اصل کی لغوی مانا دا بار بار وحل او دیدے کی مانا داو چی پیریان یو سڑے دیوانا کی لیونے کی مگر پشان دہا اکس یتخبطو حشیطوانو چلیونے کڑے وی دیوانا کڑے وی اغلر پیریانو من المسد وجد لیون توبنا یادا مانا و یتخبطو حشیطوانو چی رسید لیوی اغت شیطان من المسد وجد لیون توبنا او بالکل غرزو لیوی یو قدم والی کوکو گروان وی بیارو غرزی سودخور با پداسی طریقے پا ورز دا قیامت دا قبر نرا پورت کی دیو جن نبی علیہ السلام فرمائے لیو او دا حدیث روح المانی ذکر کرے تبرانی شریف حدیث تے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چہ نبی علیہ السلام فرمائے لی چه خاص تاسو لره د هغه گناهونو نزان بچکول پکار دی چه هغه بخلی کی گینا یعنی زکا پاغی کی دو حقوق العباد وجرا یو داد چه غلول لے پا مال غنیمت کی سڑے سا شے پٹ کی نداب پورز دا قیامت راڑی دارنگی خورن کے دسود وی هر غچا چی سود والا مالو خورو نو دیب پا ورز دا قیامت دا قبر نلیونی را پورتشی او یتخبتو غرزیگی او را غرزیگی وزی پزی بالی غرزیگی او را غرزیگی وزی پزی بالی پر ان بیان در تدیم شو چی دیتے کی دا شیطان نمراد جن او پیریان دی یعنی پیریان تکلیف رسولی شی دارنگ انسان بانی وی پیریان کی ناستل نو دا مسئلہ دا قرآن و سنت نا ثابت دا او په دې باندې ګن نصوص راغلي دي د دین انکار نو کړي مگر معتزله او کړي لکه نن باز جدید ذهن والا یا باز نه پوها د پیریانو د تکلیف او د ناس نه انکار کوي چې پیریان کینی نه او تکلیف نشي رسول نه باقاعده پیریان کینی او د هغه د علاج د فارغ آیاتونه مونږ را جمع کړی چې هغه د حرمین شریفین او هغه عالم کتاب کی ذکر کړو هغه ته کتابی شکل مو ورکړې نو چاله د پیریانو د جادو د نظر د سحر خطر وی نو داغی لستل دی داغی لستل دی پکور کې سار او ماخام او بشر تی دی چې دغه کور کې د شریعت نه خلاف څه شی نه تصاویر نوی ټی وی نوی وی سی آر نوی زکه د تصاویر او سرا د ټی وی سرا شیاطین دغه کور ترا دندگی او د شیاطین درا دندکی دو اثرات داوی چې بس بیا سره پریشان کی نسود دا گناہ کبیر را او دا دیر نقصانات دی دا مفتی شفی رحمت اللہ علیہ مسئلہ سود یو کتاب دے اگر دیر زیاد روایتون را جمکڑی اردو جبا کرے نو عوام کا کتاب گوری نو پکار دے مسئلہ سود زان لوالی مفتی شفی رحمت اللہ علیہ دا مفتی شفی رحمت اللہ علیہ کتاب دے مسئلہ سود اگر دیر روایتون را جمکڑی او د سود پاغي کیسه تفصیل لے او کم از کم د عمر کوشش پکار لے چې کم سړی بازار لروزی نظام دے پلین دین د شریعت مطابق کوه کی ورنہ پرون تاسو د عمر رضی الله عنه قول واوریدو وې څوک چې زموږ دی بازار ترازی او ځان په دین کوه کړي نه ده نا به سود پره خپل لین دین کی دا تپوس پکار لے ذالک داد دئی دلی ولتو په شکل کې د قبر نه را پورته کیدل بے انہم پدے سبب بانی چی دوی قالو ویل بدوی انما البیعو مثل الربا بے شک دی بوی چی تجارتم پا مثل دا سود دے مقصد اصل کی داو چی دا سود پا منزلی دا تجارت تے خو پا سود کم خرسول غستل لی او زیادت او فیدہ حاصلول لی او پا تجارت کم خلق خرسول و غستل کے یو گٹے حاصلی دا عقل پا موجب بانے دا اللہ دا حکم مقابلہ کولا نوی دا سنگا طریقہ دا چی تاسوائی چی تجارت حلال دے و سود حرام دے دا دا جاہلیت دا زمانے دا خلقو طریقہ وا زکا دا اسلام نمخ کی پا خلقو کی دا سود رواجو لکنن سرد اسلام نا پا من کی دا سود رواج دے سودی کاروبار کو لکا پر اندر لطر شل اکثر مالدار بیو لعینہ کئی دیو لعنہ کئی سوک پکی گاڑے منس کے راولی سوک بل شیر راولی او پیو لاک بانی دو لاک گٹی بلکہ دام طریقہ دا دی ماحول کے چکال کرز وی نو پاغی یو گٹا یو کال کی قرز ور نکا نو دویم کال لکو رسیدہ بیاد آغی نور زیادت وی دیتا وی اغسود مرکب داد اسلام نمخ کی پکافی روکیو ذالک دا بی انہم پدی سبب قالو چدی بوی انما البيع بشکا تجارت مثل الربا فمثل السود واحل الله البيع عالم کی حلال کرے دے اللہ رب العزت البيع تجارت وحرم الربا او حرام کرے دے اللہ سود سود اللہ حرام کرے دے او دے سود دا حرمت وی بالکل باخر وقت راغلے نبی علیہ الصلات والسلام لگی ورز بس دنیا کی بیاو بیا رخصت شو دیو جن عمر رضی اللہ عنہ بوی آخر حاغ چی حکم نازل شوی نو دو سود مسئلے دے نوی خبردار سودم پریز یو کمشی کی چی شکم دے نو عام دو سود دیرن پریز فدع الربا والربا شک او سود دوار پریز لگدا روایتن امام ابن کثیر ذکر کری عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویلی چی اخر وقت کی چون کی دا سود دا مسئلے ٹولو کی رستو نازل شوی نویتا سو سودم پریزائی او دارنگی کمشے چی مو پشک کیے چی ناغم پریزائی اغم تاسو پریدئی. دارنگی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی حلال واضح دی حرام واضح دی او د دې پمنس کې داسې سکارونه دي چې سړی په اشتباه کې چي پمن اتق الشبهات چا چې ځان د شکی سي زونو نه بچ کو نو استبرا علی دینه و عرضه د خپل دین او د عزت د پارا طلب د براءت او د پاکوالیو کو او څوک چې په شبهاتو کې واقع شو نو د حرامو کې واقع شو لکه یو شبن کې چې د فصل سره خوا کې ګډې سره ای نو ان قریب د چې دا ګړی به په پردي فصل کې څه کېږي باغې کې به ور سری او ور نه لوزی با. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کله حرمت د سود راغې نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آغا سود د جاهلیت آغا ټول بس ختم دی او اول سود چیزی ختموم وی دخپل تر ختموم اغا پخوا چون کی دا اسلام نمخ کی سودو وی سودو والا معاملات ختم شد اول اغا سودی معاملات زد خپل تر سکم داغی ختموم. او حدیث کراغری نبی علیہ السلام دا سود بارکے پسو کسانو بانے لعنت ویلے دا سود بارکے